într-un colț de cimitir s-aude un plâns de copilă. Își plângea mama cu jale, din mormânta să se scoale. Într-un colț de cimitir s-aude un plâns de copilă. Și-și plânge mama cu jale, din mormânta să se scoale. Și plin de